Hej lilla vän, du är alldeles för söt för att stå här med en insamlingsbössa. Kom en våning upp så ska vi ha lite kul, hålla på hela natten och ösa. Du är för vacker för en palestinasjal. Ta den breda trappan, den vänstra är så smal. Killar i snygga kostymer och tjejer med läppstift och nagellack. Men nu är det ju så att kläderna gör mannen, och vem vill förväxlas med något vänsterpack? Vi föredrar faktiskt ordning och stil. Vi tar deras snack med ett överlägset smil. Kommer en våning upp, kommer en våning. Oss för rikemanspojkar, men det är bara av en skitprat. Ska man överta ett ansvarsfullt toppjobb, får man förbereda sig och vara lite smart. Våra tjejer har inga rösrumsideal. En lady måste vara värdig och sval. Det här landet har nästan körts i botten av sossarna i allt för många år. Ännu kan vi hålla näsan över vattnet, men vem vet hur länge det går. Jag är ingen extremist, jag är mycket moderat, men om såna som ni kom till makten står det klart. Då gäller klass mot klass. Då gäller klass.